یسالونک ماذا ينفقون دی آیت کی ربط تمام قبل سردار مخی آیتون کی دا جنت دا حاصل اولو بعضی طریقی بیان شلی او بیا خصوصا دا اللہ تعالیٰ پا دین مانی تکلیف برداشت کول نو دی آیات کی اللہ تعالیٰ دا جنت دا حصول دا پارا بل طریقہ ذکر کئی اے نور سخونشی کولی دمرا دا مسلمانان بے غیرت شول او د مسلمانان مانی بل یو ننگ و غیرت پی نشی کولی دا خپل مال خود اللہ پا لارکی ولگا چی دا مسلمان دا ظلم نزیاتی نا خخلص شی کن دا خپل مال چیرې ټول لګاو تاسو تمام مسله ویلې او په قهو د لیکلې دي کله چیرې مسلمانان بندیانې د کافرانو سره نو دا ودا خپل مال دومره ولګي چې مسلمان ته یو روپۍ پاتې نشته ورسو مسلمان ته دا وایي چې تر جهاد لپاره پر رسمونو ریواجونو باندې په کروڑونو په لکونو باندې لګوا چې مجاهد ورشي بچاند کی اغه لس روپۍ ورکړي چې هغه په بعد په یو بازار کې خلک نه اخلي هغه شی ورکړي نو الله تعالیٰ په دې آیات کې جنت د حصول بل طریقه ذکر کړي دا خپل مال د الله په لار کې ولګي او چې جنت ته پلار شي او دې مال باندې خلاص شي یسالونک اکثر مفسرین لیکلي تاسو تفسیرونه ګورئ نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا پوښتنه کړې وه عمرو ابن جموح رضی الله تعالی عنه او په دې آیات کې چې انفاق د مصارف انفاق د انفاق چې مصارف شرعیه بیان شوی اسراف مکوی تبذیر مکوی او داس مکوی چې بده جیب دی بالکل لړم کې نه ولې دی نه خرج کې نه بس گزاره او کس ځان تم پاتې کا او صد الله تعالی په دین باندې مصرف عمرو ابن جموح رضی الله تعالی عنه پوښتنه کړی و وی د خپل مالون نه څومره خرج کو په کم ځای کې خرج کو نو الله تعالی دا غي جواب ذکر کړي نو دې کې بیا سوال دار دی بیا خو یسالو کپ کارو کنه یسالونه کوي جمع څنګه ذکر شوی دی نو دې کې به استادانو چیرې یو نقطه ویلا وای هر کله چیرې دې سوال چیرې درې سوال چیرې هغه فائدہ ټول خلکو ته ده نو په کاردار چیرې پیدې سوالونه ټول خلک د غسیو کې دی وجنه جمع ذکر شوی ده هغه خدا ته پوس کړو ده ختم د شکل کله ده ته پوس کوو چې ټول مسلمانان ته پیدا وشي او دسه ته پوس مکو چې هغه نه خو مشکلات او نور دغه جوړ شي یسالونا کا ته پوس کړي استادانه ما ذا ينفقون چې څه شی خرج کړي او په چا باندې خرج کړي دغه مال نو څه شی خرج کی داغه جواب رست راځي چې څه شی به خرج کوو څومره به خرج کوو قل تو ای پیغمبر ما انفقتم هغه چې خرج کوی تاسو من خیر انس حلال مال دا خیر معنی مې کړی او تفسیرونه حواله مې ته ویلې چې کله قران کریم کې خیر راغلی د پمانه د مال سره پرون غالبا ویلې شو ان ترکه خیرن نو هغه دې کې مې ته ویلې خیرن پمانه د مال سره نو دې دې کې مچره دا خیر نو مراد هغه حلال مال دی فلیل والدین للمور اپلار د فارا ول اقربین د خپل خپلوان د فارا ول یتام او د ایتمانان د فارا مسکینان د فارا او ابنی سبیل د مسافر د فارا والدین سره احسان کول د خپل خپلوان سره یتیمانان سره مسکینان سره او ابنی سبیل مسافر سره د دې ټول وضاحت کړي د هر یو جدا جدا وضاحت کړي د بیان شوی خدای یو مسله به دې کې زده کړي او دې دې کې ما انفقتم من خیر د انفاق نشری مراد اغا انفاقی وجوبی ده دینه مراد نه لري لکه تاسو ویلی دي چې زکات اولاد چې خپل مور او پلار ته نشي ورکولې او مور او پلار اولاد ته نشي ورکولې نو اشاره شو لدی ته چې د دینه مراد عام نه پلی صدقات لري مراد دي مور او پلار دي غریب دي پاغي باندې خرچه وکا اقربین خپل خپلوان دي ذکر خپل وی چې جوړه شوی ده تاسو نو د دې لپاره سبب مور او پلار دي دای ورسو ذکر کړه وې دا متره دی نو تر چاته وای خدا ستاره پلار رور دی زکه ستاره دی کم نو غلم لګه خرچه ورک وې دا میچره ترور ده خو ستاره پلار خور ده زکه کرن نو دا په دی باندې د خپل وی جوړه شوې زکه دا ورسو ذکر شو ول اقربین یتیمانانو مسکینانو سره د یتیم ذکر مخکې شوی او دا وسې د مسکینانو او د پقراو ذکر و ابن سبیل او مسافر سره هغه مسافر دی چې دغه وقتی تور باندې کور کې مالدار هم دی خو مسافر دی طالب العلم دی مجاهد دی یا یو حاجی سیب دے اغیر تفصیل میں تمخ کیولے منقطع الحجاج تی مراد دیا بس اغیر لگا خرچوار کا نپلی صدقات دی وما تفعلو من خیرین او اغیر چکوی تا سرنی کئی کار پا ان اللہ بیہی علیم نیقینا اللہ تعالی پا غیبانی علم لری اللہ تعالی پا غیبانی پویا دے خبر میں تکڑیو چی دا آیات پا خیر کدے سراش انویتی سمت لیوی ابن کسیر رحمت اللہ علیہ وی پا ان اللہ یعلمه وسیجزیکم علی ذالکا الله تعالیٰ پدی بانی پوئے دے اللہ تعالیٰ بدلہ درکئی او فرل جزائی پورا پورا بدلہ بدلہ اللہ تعالیٰ درکئی خو نن سوا د مسلمانان خدا غا عقیده نه جوړیږي. د دنیا بینک بیلنس چیرې دا غټوه بانکونه چیرې ډکه خدا د اخرت هغه بینک بیلنس هغه نه برابرې چې اخرت هغه خپل عملنامې پغې بند د اخرت بینک بیلنس شې دی هغه خو عملنامې دی کنه هغه څوک نه ډکې. کتب علیکم القتال وهو کره لکم عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي یو امر د امور د تدبیر منزل نه بیان شو انفاق د الله تعالی په لار کې. نو دی آیات کې الله تعالی اوس بل ذکر کوي بل امر په دې کې مقصد د آیات سره اجتناب د تابعداري د طبیعت نه. ستا طبیعت یو خبره تا ته کوي نو ستا په طبیعت باندې یو خبره بوج لګي ګران دوانی لګي نو الله تعالی وایي د طبیعت تابعداري دې مکوه. اکثر خلکو د تیو خبره وکي یاره طبیعت میرا نه منی لکه طبیعت څه شته وستا طبیعت یې منی او کنه دین خبره دغه و منه. رب د رعایت ما قبل سره داله مخکې الله تعالی د مصیبتونو ذکر وک مخکې زوره ذکر شیو بدنی مصیبتونه تکالیف او مشکلات. نو صلی الله تعالی د قتال ذکر کوي په امور شرعیه او کې یو په بدن باندې چې ګران لګی نو هغه سره هغه قتال نه دام یو تکلیف دے دام یو مشکل کار دے. نو اللہ تعالیٰ دا ذکر کے کتب علیکم القتال پر اسکلے شو دے پتہ سبانی جنگ کول کتب علیکم الصیام. نو گرے کتب علیکم الصیام کتب علیکم القتال قل تکیم کتب دے طول علماء مانا کہ کتب فمانا دا پوریزہ سر دے او علیکم اے مسلمانان پتہ سو طول باندے الصیام وال تکیم علی پلان دے القتال روجه پرز د بل اور د ټول خلق لګیا دي چارونه او مربی ورته تیاروا او د جهاد د پاره کته پوسټ یو کی نو الله په کور کې و سر یو مرمه نه پیجن نه چې دا د ټوپک د سنگ کوي دا څه شی دی اوس دی د پاره تیارې پکار دی. امیر سی ابراهیم الله یو خبره کوله و اے مسلمانانو یو بیان کیم د غویل و اے مسلمانان په کور کې ځان له کور جوړی نو ایدا چره دا زما د اوسېدو شولا دا مینه بچی شولا دا مینه پلانی شولا دا مینه پلانی شولا په اخر کې بیا دا غوجل شولا دا چره دا د سارو د تړلو زې شو او دا چره د پخلی زې شو په اخر کې بیا څه شی جوړی دا ر چرګانو کوډګی شولا په دې کې و چرګان پاتې کیږي او په اخر کې چې څوک سپیس ساتین وای دا سپی کوډګی شولا. خو مسلمانان دا نه وای چې دا زما کوټه شولا دا مې د اولاد شولا دا د غواګانو شولا دا د بیزو شولا او دا پکې د یو مسافر د یو مهاجر د پاره شولا دا یو به اسی جوړه کم کچرته مجاهد راغ په دې عام بیٹک کې نشی کېناستل نو په دې کمر کې ودا کوم دا جوړه کا اسی جوړه کا سا ثواب خوش وکړ. نو هر شی تیار دی لکه اوس کو تیوا علیکم سیام خبر می کوله روزه را روانه ده پرز ده دا غیره پر تیاری روان دی وسته څوک چیرې مزدوریانو له تل دینو دا کور نه تر بیت کړی چې راولي گئی شی روزه نږدې دا بیا نه را رسی ګره بیا یو روزه بچرته ما باندې اسی تیری شی په کوړې به نه پخ کړی یا چیرې ځنه ما غوخ نه راوړي خاد جهاد د پاره سمره تیاری دی کړی دی د الله د قانون او د نظام د غختر د پاره سمره تیاری کړی دی. نو الته کې کتبه پورې زده نو دل چې کتبه دی خدا سره د شتګردی ده دا ډېر زیاته عجبه عجبه خبرې دی والله کوم دی منطق باندې مونږ پویږو چې دا څه شی دی. کتبه علیکم القتال او تفسیر المراغی ذکر کړی دی پورې زده علیکم القتال و دې ځکه کته دا وی چې چا به یو بل معنی کړی نه کتب علیکم القتال فرض علیکم القتال تفسیر المراغی ذکر کړی دی دغه سی تفسیر مدارک لیکلی دی الدکی کتب معنی د فرض دلدکی م کتب معنی فرض ده و هو کره لکم واغا بدلگی بتا سبان دی دا معنی چرته ونه کوي خدا خو عام معنی مرته وکړه و هو کره لکم واغا ګران لگی بتا سبان دی ګران دی پستا سو په طبیعت باندې ولیدا اول مخاطب د قران کریم څوک صحابه کرام ولی صحابه کرام باندې جهاد بد لګی دلکه بدې زمانی په مسلمانانو چې بد لګی نه هغه خود سي مسلمانان نه واغې خود سي نه ډباول وي چې چې ورزو دا به نه وي چې راځي چې په ورزې دې سي نه ویلو وي راځي چې په ورزو دا خبره وي کول نو واه وکره لکم دا ګران لګی به تاسو باندې پستا سو په طبیعت باندې دا سخت دي دغه کار د دین مراد چې کراهتی تبعیتی مراد دي چالي کړي چې کراهتی تبعیتی مراد دي. نو تاسو ورشي تفسیر سمرقندی دغه لیکلی دي تفسیر ماتوریدی او لوګوری ده هغه وی او هيا کراهت اتباع والنفس دین مراد چې کراهت د طبیعت تی مراد ده یعنی په طبیعت باندې دا ګران لګي په طبیعت باندې او بیا ذکر کوي وی لا کراهیت الاختیار ده دین چې مراد هغه عام اختیاری کراهت نه دی مراد چې سړی وی دا شی می بد شي دا بد ګڼم دغه تینه مراد تفسیر ماتوریدی دغه ویل دی، تفسیر ماوردیم دغه ذکر کړی دی، یو بل دا معنی خلق را واضح کړي. نو الته کې خود دومره پوه شولې چې کراهت طبیعی دی، هغه کراهت اختیاری یقینی حقیقتی مراد نه لري، دا معنی دغه دی پر خود دومره پوه شولې. وس تفسیر سمرقندی وګورئ، وهو کره لکم وهو شاق علیکم، او دغه د جهاد دغه حکم ګران دی په تاسو باندې، دې کې دا معنی مې کوی چې هغه بد ګڼ جهاد نه، شاق علیکم دا ګران دی په تاسو باندې. تفسیر سمرقندی دغه معنی کړی دی. علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی شاق علیکم مکروه طبعا، دا په تاسو باندې ګران دی او طبیعت لږ درون معلومیږي په طبیعت باندې. الکه د انسان طبیعت څه وي چې خر دبل دومره پوم مې وزب کې پروت چې خکته چې ښکارېدلې په کم نه، انسان طبیعت وای چې ټول ورځ او شپه چې خوراکونه وي مزي وي، او بیا د خوراک نه وزګارېدلې، بیا یو گاړه وي او گاړه هم د شلو دیر شو لاکوي، او په هغې کې تللې چې په هغې کې راتم پته لګېدلې، نه راته ګرمۍ پته لګېدلې، نه راته یخنۍ پته لګېدلې، د طبیعت معنی راته کوم. نو اوس ته طبیعت خو دغه غواړي، او طبیعت ستانه دا نه غواړي چې ګرمۍ دې وشي یخنۍ دې وشي، طبیعت دا نه غواړي چې زرې زخمي شمه، ما ته تکلیف میلاو شي، پیاده دې لاړ شمه. اوس راشه جهاد تاته څه وایي؟ جهاد تاته دا وایي چې بار دغه ونې لاندې سمله، په ګټو کې سمله، هغه تاته دا وایي چې بستره دې نشته، هغه تاته وایي چې پیاده ګرځه. نو جهاد تاته وایي زخمي کېږي، شهید کېږي، لوږه ده، تنده ده، دا مشکلات دي. اوس په طبیعت باندې پوه شولئ چې دا ستاسو په طبیعت باندې ګران دی، نو طبیعت سهولتونه غواړي، په جهاد کې سهولتونه نشته دی. خبره خلاصه شوله، او دغه حواله میرا تویر چې اوس هم نه مانی، نو تاسو به نه مانی، نو زه څه ویم؟ وهو کروه لکم، او دغه جهاد دغه قتال کول ګران دی ستاسو په طبیعت باندې، دغه په طبیعت باندې ګران دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې چا جهاد نه کړي، غزا نه کړي، او د جهاد په باره کې په دې ځل کې ارزو تمنا نه راغلي، نو دا په منافقت باندې مړ شو. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو صحابی راغی، وی د الله تعالی پیغمبره، ما ته داسې یو عمل لا وخایا چې جهاد له لانل شم او د هغې سره برابري، داسې یو عمل لا ته را وخایا، آسان کار راته را وخایا چې بس هغه کوم او بس د جهاد هم رسواب راته. نبی صلی الله علیہ وسلم وی ما ته خدا نه دی معلوم، وی د الله پیغمبر زه تب کې لږ څه کوشش وکړه چېرته یو څه شی ومه. نبی صلی الله علیه وسلم ته صحیح ده، زه درته درخیم، کله چې مجاهد ده، مجاهد چیرې د خپل کور نه وځي د جهاد دپاره، ته دا طاقت لري چې د خپل محلي جومات ته لاړ شي، په هغې کې ناسي ټوله ورځ عبادت کې، د شپې عبادت کې، او د ورځې روژې، تر دې پورې چې دا مجاهد واپس راشي، که د ده درې میاشتې تشکیل وو، که لس کال وو، که دوه کاله، دا ته کولی شي. وای د الله پیغمبر زه خود نشم کولی، ده وای دا خو زه نشم کولی چې دا نشي کولی، زه وای خپل کار کوه، دا مجاهد د عمل سره د چا عمل نشي برابرېدلی. تفسیر مظهری چیرې دغه روایت ذکر کړی دی، نور محدثینو دغه روایت ذکر کړی دی. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویل، مقام الرجل في السب في سبيل الله افضل عند الله من عباده 60 سنه، یو مجاهد چې دشمن سره مخامخ په سب کې لږ سات ودرېږي، او ستاش په اتکار عبادت دی کړی دی، بزرګی لوی، او په جماعت کې چیرې همیشه لپاره ناسي، خو هغه مجاهد چې د دشمن په مقابل کې په بل سب کې لږ سات ولاړ دی، د رشپېتو کالو د عبادت نه ستا چیرې داغه اجر او ثواب زیات دی ستاره د عبادت نه، دا خودسی یو کار دی شي مزیدی مزید خو چرته مسلمانان په دیوانی پوه شول، تکلیف به کی خامخه، خلکوی تکی خوری نو دکی بو سره خوری دا به راضی خامخه، خو چر دی په خوان باندې سوګه د چوی دی. امیر سی ابراهیم الله وی کله کله دا بازی په بازی تکلیف کی خوانی، لکه دا مرچکی سمر تاریخ شه دا مرچ سمر تاریخ شه، پنجابیان د دینه بغیر سره ډوډۍ هم نه خوري، په دې کې دومره خوان دی، شه تاریخ دی، خو خوان به کیشته دی. نو د جهاد باندې تکالیف داسې شته چې تکالیف به پکې یقیني، هر چا به یو سن څه وخت په دې کې تیر کړی، دا پیاده سفر یو ځان سره چې دومره ډوډۍ راواخله او ګرځو، بمبارونه کیږي، شهیدان کیږي، زخمیان کیږي، پیاده سفر دي، کور دی ورانیږي، هجرت د باندې، خو دې کې بیا هم خوند دی، بیا هم چیرې خلک دینه قلاریږي په دې باندې. وهو کره لکم، او دا ګران لګي به تاسو باندې ستاسو په طبیعت باندې، وعسى ان تکرهوا شیئا، او کېدای شي چې بد ګڼی تاسو یو شی په کراهت طبیعي سره. ترجمه ته وګ دی ګوره، خاص نه چې بیا غلط ترجمه کوي چې دره ترسه ویل ده. و آسان تکره دی دی کې کراهت نه مراد کراهت طبیعی دی، و هو خیر لکم د خیریت نه مراد چې خیریت شرعی دی، پاغي کې ډیر خیرونه دی په اعتبار د شریعت سره، دینی پیدې پاغي کې ډیر دی، خو تاسو په طبیعت ګران لګی. و آسان تکره تاسو بد ګڼی، یعنی تاسو په طبیعت باندې ګران دی، او پاغي کې به خیرونه ډیر خیری د دنیوي دینی پیدې. و آسان تحب شیا، او کېدای شي بد ګڼی تاسو یو څیز دراو هو شو، او آسان تحب شیا، او کېدای شي چې تاسو ښه ګڼی یو څیز دراو هو شر لکم، او هغه بد ستاسو لپاره. والله يعلم الله تعالى پویږي تر ځان قياسونه مکه واچ د عمل قرآني کې دا کیږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پویږي الله دا جهاد ولې پرس کړی دی پدې کې خجرې خزي کونډي کیږي او ماشومان یتیمانان کیږي خلک زخمیان کیږي کور کلی ورانیږي پدې کې خلک مري الله ته خو نه مکه وس الله وي زه پویږم پدې باندې تاسو پدې باندې نه پویږي تدې په جهاد کې هډېر حکمتونه دي الله تعالی وي تاسو پکې باندې چرته پویږي والله يعلم وانتم لا تعلمون دا اصل کې علما لیکلي دي والله يعلم وانتم لا تعلمون دا دا جمله علت دې لپاره د ما قبل دا جمله علت دې لپاره د ما قبل ډېر کرته په یوشي کې باز ظاهري تا ته پیدا نه ښکاري خو په هغې کې ډېرې پیدا دي که ته چې ما ته خو پکې پته نه لګي نو الله پې پوهېږي ته پې نه پوهېږي پیدې یو شی به تاسو خوښوئ هغه به ستاسو لپاره شر وي ته به ډېر مال خوښوې ډېر آرام او سهولت به خوښې کېدای شي ستا لپاره په هغې کې خیر نه وي خو الله پې پوهېږي او ته پې نه پوهېږي نو مونږ څه وکړو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ خبر ذکر کړی دی آیت په اخیر کې هغه ځان له وګورئ بیا بما فيه صلاحكم في دنياكم واخراكم الله تعالی تاسو ته هغه احکام را لېږي په هغه کې د دنیا او د آخرت خیر ایستاسو او ته خو هغه غواړي چې زماره دنیا خیر پکې بس تاسو غټ شمه او خو سور به مو کور من برابرۍ او خو د بچی من برابرۍ او خو په سهولت باندې ژوندۍ تیروم نو ته دا غواړي او الله تعالی غواړي بما فيه صلاحكم في دنياكم واخراكم چې تاسو د دنیا او د آخرت پکې خیري نو د دنیا خیر په جهاد کې داري چې غلبه به حاصل شي غنیمت به حاصل شي نو د قیامت خیر پکې داري چې د الله تعالی دین به غالب شي شهادت ته نصیب شي الله تعالی برته اجر او ثواب درکې نو په دې باندې خو سر څوک نه پوهېږي نو د چا په ذهن کې چې د جمهوریت د غي بت پکې ناسي دنده او د غي سایه پې شوي هغه په دې قصو باندې چرته پوهېږي هغه په دې باندې نه پوهېږي یسالونک عن الشهر الحرام قتال فيه ته د تدبیر د تدبیر منزل امور بیانېږي پرې کې دریم امر بیانېږي او مقصد پرې کې اجتناب دی د اشد البلیتین نفع په اسهل البلیتین سره سمانا دا دو مصیبتون او دو بلاغانی تا تا مخی تراغ للی نو پا احوان البلیتین منی عمل وکا دا رفیقی مسلام دا غای قیده دا احوان البلیتین یسلون کا تا پوز که دیستان عنی شهر الحرامی پا بارا دا میاشتو دا عزت که قتالین پی دا قتالین پی دا بدل اجتمال دیر اشهر الحرام دا یعنی تا پوز که استان پا بارا دا اغا دا غا میاشتو دا عزت که استان تا پوز که نو دا میاشتو د عزت کې د سشي تپوس کې قتال ان فيه یعنی قتال کول پاغه کې چې په میاشتو د عزت کې قتال کول دا جائز دی او که قتال کول دا جائز نه دی نو الله تعالی دی آیات کې دا غي جواب ذکر کړي صحیح قول پرې کې داري فورنم تاسو ما دا قول ذکر کړي چې دا په واقعیا د صلح حدیبیه چې کوم واقعیا راغله نو نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام دا منه شول دا عمرې کول نه منه شول کافرانو چې هغه منه کړل او راتلون کی کال کې وراشی د ذوالقعده په میاش کې د ذوالقعده په میاش کې وراشی درې ورځې به تیرې کوي او بیا بزی د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سره یې پیدا شول و یاسی نه چې په دې میاش کې پراتلون کې میاش کې د ذوالقعده میاش د عزت کې رسلور دی ذوالقعده د ذوالحجه د محرم دی رجب دی د سلور میاش د احترام دی نو که بیا جنگ ته چرته موقع راشي ځکه چې دا خو قراری گینه دا خو همیشره پر دې چې د لوس خلاف کړی دی نو دا تپوس شو نو الله تعالی جواب ذکر کوي دا غي چې وګورئ په دې کې دفاع کولای شي ځا خپل دفاع ورې کولای شي او پرون تاسو ته ما دا غي مثال ویلی و چې میاشتې د عزت وسم دا په خپل احترام باندې باقی پاتې دی او کدا حکم منسوخ دی نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې دا حکم منسوخ نه دی وسم دغه مسله ده او نور فقهاء کرامو ذکر کړی چې نه دا حکم چیرې منسوخ دی فقتل المشرکین حيث وجدتموهم وقاتل المشرکین کافتن کپ بیت اللہ کی دنن دے کپ کعبہ کرے کپ حرم کرے شی وجن خبر ولا ختمہ او امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہ چہ ستا سره کی قتال نہ کی پ حرم کی نہ تم سر گزاراو کا تم سر خیر دے گزاراو کا یسلونک عن شهر الحرام قتال پی تپوس کے دیستانہ پ بارہ دمیاش تو عزت کی جنگ کول پاگی کی تفسیر احسن البیان دا دی آیات پ شرح کی یو واقع ذکر کړی دا د احادیث کې دا غي واقع ذکر شوی دی نظر ته مختصر خبره دا غي ذکر کوم مختصر نور هغه ډیر زیات تفصیل بیان کړی دا جندب ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه روایت دی وای د غزوه بدر نه مخکې دوه میاشتې مخکې دا جمعات ثانی میاشت و او دا غي بالکل اخیره نه ورځې وي وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ امیر جوڑ اتا مہاجرین صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کل مہاجرین صحابہ اتا کسان او عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ پاغی بنی امیر مقرر وی تاسو بطن نخل مقام تا رسی گئی نخل مقام دا مکی او دا توائب پمیند کری و زینو مو وی تاسو با آغزی تلار شای نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا کسان دری سر ولی گد دا عبداللہ ابن جحش سر او بیا علماء دا تاریخ لیکلی دی چی دو کسان با پیو سور لی بانی سوری دل کل چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجدا کی دل نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عبداللہ ابن جحش تا یو خط ورکو خوی دا وصیت واورا دا توصیه واورا دی خط پا بارکی چی تاسو کل دو وردی سفرو که مسلسل پا دی سورلی بندی نو دا غین با ورستو بیا دا خط کولاو که پا دی خط کی چی کم مضمون لی کلی شوی دی اغواری مرگرو تم بیا واورا نو کل چی عبداللہ ابن جحش سر دا اتو مرگرو نا دو وردی سفر اغیو که خط راواغسته یو زیکه پڑا واچ او دور دی پوره شوی دی دور دی دوشپی خط جکل راواغسته واغی کولاو کا نور مرګرو ته ماغه خط واورم نو پاغی کی نبی صلی الله علیه وسلم دلی کلی دا خط مضمون دا چې بسم الله الرحمن الرحیم په الله تعالی باندې توکل او باور وسو کوي او د خپل مرګرو سره د بطنی نخلی ته تاسو ورسیږي بطن نخلی تلا وسم سفر پاتی ردی پا لار کی پڑا واچو دا خطه وکدو دو ردی سفر شوید او بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلی کلیو چی قریشو یو قاپلہ برا روانی دا غی انتظار وکی پا غی من عملیاتو کی بیا او دا طول اقتصادی کارونو خوا زکر دا جہاد دا پار اقتصاد دا دیر دیت مهم دے نو دا اقتصادی کارونو طول وی دا غی سر مال دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توی وی اغا قاپلہ لٹ کئی و بیا رازی تاسو خو په دغه خط کې او سره دام لیکلی شوی او نبی صلی الله علیه وسلم لیکلی وی کا کم مرګری په دی باندې مخی تاستا سره سفر نه کوي په غی باندې زبردستی نه کوي بس کم چې وته خوشاله دی بس هغه دی لاړ شي نو کله چې دا خط واورو نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې هغه مخ ته روان شول دو صحابه کرام سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه او عتبه ابن غزوان رضی الله تعالی عنه دا دغه دو صحابه کرامونه چره او خورک شو دې دو کسانو بس د مای کړی په یو ځای کې راپاتې د دې اوخ نشته ده اوس په هغه پسې ګرځي په هغه پسې روان شول بیا ورسته چره هغه ته هغه اوخ میلاو شو دې خو لیکین دغه دو صحابه دغه شپږ صحابه کرام یو دغه امیر او شپږ صحابه کرام نور هغه ته تلی دې د دېونه چره بیا لار ورکه شوې ده نو ډیر جته تاخير وکړي به هر حال هغه خپل مرګرو سره میلاو نشول عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ او دغه نور شپږ صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم دا نخلی مقام ته رسیدل یو تجارتی قافله را روانه ده او پاغي کې ډیر لوی لوی کاپیران چې هغه مر سره دي او پاغي په وخانو باندې د زیتون تیل بار کړی او دغه راوړل دغه سی علماء ذکر کړی دي دا وس کوي او سره او دغه سی چمړي او غیره نور چې د تجارت سامانونه راغستی دي او را روان دي یاران وس چې شپږ وو کسانو کمین هغه ته نیولې ده نو اول عبدالله رضی الله تعالی عنه د خپل مرګرو سره مشوره وکړه وای دا اخیره جمعه د ثانی او بیا د رجب میاشت جوړیږي نو د رجب میاشت دا خدا حرم میاشت ده دا خدا حرمت میاشت ده وای دا معلومه نه ده چې دا وس دا قافله خدا غدرا ورسېدله وس معلومه نه ده چې دا میاشت نوې شوې ده او کنه دا د جمعه د ثانی اخیره ورځ ده او کدا اولنی ورځ د رجب د میاشتې ده دی کې شریه مشوره وکړه خو بهر حال اخیره خبره په دی باندې وکړه او وس چیرې دا موقع ده بس د سیده چې اوس شاته کی ګناه بس دا کار کو یقین خو نشته رجب دا حرم دا د حرمت میاشته دا عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنه په مرګرو کې یو صحابي او دا غي واقد ابن عبد الله نومو اگر هغه او هغه اولنی گزارو کډار کړې کله دا قافله را وغوښتله نو پاغه کافرانو کې یو مشرک چې دی هغه ولګیده او وسغه مردار شو دا اولنې سړی چې مشرکان نه قتل شوی هغه قتل کله شو نور چې بس فرار هونی می کامیاب نور چې لاړل و تختیدل باغ نه می کامیاب هغه چې نور و تختیدل هغه کم سامانونه چې و هغه راواغسل دا غنیمت په تور باندې دا اولنې غنیمت تور راوي رسول نبی صلی الله علیه وسلم ته راو رسول او څه کسان چې پاغي کې گرفتار شول او گرفتار چې را وستل. نو نبی صلی الله علیه وسلم کله چې صحابه کرام راغله نو هغه دا خبر او کله مشرکانو وی تاسو د میاشتې د عزت چې احترام نه کړی، تاسو د میاشتې د عزت احترام نه کړی، وی دا آیاتونه د هغه په باره کې نازل شوی دي، بهرحال یا د صلح حدیبیې په باره کې نازل شوی دي، او یا علماء د سیرت لیکلی دی او په حدیث کې مندې ذکر راغلی. دا واقعیا په حدیث کې ابن اسحاق او نور سننو کې دا واقعیا بیان شوی ده، او علماء د سیرت دا ذکر کړی دي. که هر یو واقعیا شي خو جواب یې دار دی، بس خبره لنډه شوله. یسلونک تپوس کې دوستانه عن الشهر الحرام، په باره د میاشتو د عزت کې قتال پی جنگ کول په هغې کې، قل ورته وایه پیغمبره قتال پیه کبیر، جنگ کول په دغه جنگ کول په میاشتو د عزت کې دا ډیره زیاته لویه ګناه ده، خو لیکن وصد عن سبیل الله من کول خلقو لره د لارې د الله تعالی نه، د دین د الله تعالی نه، و کفر به او کفر کول په سبیل الله باندې یا کفر کول په الله تعالی باندې، د به ضمیر یا الله تراجر یا سبیل تراجر، او سبیل نه مراد چیرې د الله تعالی دین دی. وس الله تعالی ذکر کوي شپږ علتونه چې هغه چیرې دلایل دي لپاره د جواز د قتال په اشهر الحرم کې. صحیح ده چې دام یو گناه ده چې په اشهر الحرم کې چیرې خلک چیرې دغه کوي جنگ وکي، والله دا نور اسباب چې دي چې دا موجود دي، نو ګوري دا ډېره سخت خبرې دي، دغه نه دا ډېره سخت. بعضې خلک چیرې یو معمولی کاری وای، دا یار دا کار دنه کوم، دا گناه ده، دا کار دنه کوم، دا گناه ده، او بیا دا غینه بل یو غټه گناه یغه کوي، نو الله تعالی وای ک دغه ته خلق د گناه کار وای. لکه د مشرکانو چې په نبی علیہ السلام باندې دا اعتراض وکړه چې تاسو په میاشتې د حرم کې نه درجه په میاش کې د مونږ سره موجل دي، او زمونږ چیرې مونږ سره جنگ کړی دي، نو الله تعالی وای سید دغه به یو طرف ته خبرې، خو تاسو دا نور مرداري چې په تاسو کې کمرې دا کوپر دا دغینه ډیر زیات سخت دي. وصد عن سبيل الله او من کول خلق در د دین د الله تعالی نه، او کوپرم به او کوبر کول په الله تعالی باندې یاد الله تعالی په دین باندې، والمسجد الحرام او من کول والمسجد الحرام د عتب دی په سبيل الله باندې، نو صد نه لاندې. وصد عن المسجد الحرام او من کول خلق د مسجد الحرام نه وای، تا چې د پیغمبر منی کاو د ګنا نه ولیس، تا چې د الله تعالی د دین نه د خلق منی کې ولې د ګنا نه ده، خا ته چې په الله تعالی باندې کوپر کې دا ګنا نه ده ولی، ته چې د الله تعالی د قانون نه انکار کوي ولی دغه څه ګنا نه ده، چې معمولی دی یو سړی نه دومره غلطي او شولوي دا چل کړی دی، پتا کې په یو سړی کې بچره سل نقصانونه یغي ته بیا نه ګوري. د دیو جن عام د خلک کوئی وای خلک چې دسی وای چې بل ته یو ګرته نه سینوي دا سلور چې ته خپل راځي، نو الله وای ته دغه ته ګنا وې، نو دا نور ګناهونه نه دي چې دا ته کې. و اخراج اهله او استل د حق دارانو د مسجد حرام منه دا غنه اکبر عند الله، دا ډیره زیاته لوی ګناه ده د الله تعالی په نیز باندې. حق داران د مسجد حرام څو دي؟ ان اولیاءه الا المنتقون، اولیاء او حق دغه حق داران چې د مسجد حرام هغه هم مؤمنان دي، هغه هتا وستلی دي تاسې کانټر اغستی او هغه د خود مکینه په مدینه باندې پناه کړی دي، نو هغه ګناه نه وست دي ته ګناه ویته. وس چیرې اکثر خلک کوئی پلانی دی کې چیرې مړی شوی دی، پاکستان کوئی دا طالبانو دا کار کړی دی. یو څو ورځې مخکې سې مثال په تور باندې پېښور کې یو واقعه راغلې وه، اگر که تحریک طالبان پاکستان دغې تردید وکړي دا کار مونږ نه کړی، په جمعات کې واقعه راغلې وه، او ډیر پولیس او فوجیان چیرې هغه بل چا جمعات نه و، هغه صرف فوجیان او پولیس او عیسائی وو، پغې یو کس پکې بل نه زخمي شوی دی، هېڅ پکې هم نه دی شوی. ټوله دنیا په دې باندې غوغا کوله چې دا چل شوی دی. خا دغه پیښور دغه توغوتیانو دغه جماعت چې توغوتیانو کې منځ کاو د لال مسجد دغه جماعت نو چې په ډز باندې لګیده، ډیرو خلکو بیا دا وی چې بدی کې چې قران نو دو زدانو يم چې هغه تحریک طالبان دغه تردید کړی دی، خو ځا سره دی خلکو هغه دغه ته هغه شور شغب ته خبره کوم. لال مسجد چې بمباری ده پغی وخت ته چرته تلوي چې تا دا ویلله چې دا بمباری کې دا وری بمباری پغی کې د دې فوجانو په بدن کې ویني وی او په دې کې پرګونو کې ویني چلیدلی. آیا د لال مسجد چې او د جامع حفصه په هغه کم زنانه چې حکم پای کې ناری نو دا غي پرګونو کې ویني نه چلیدلی، دا غي کې شرط او به چلیدلی، هغه چې دا انسانان وغه انسانان نه ولي پاغي وخت ته چرته تلوي، په بل ځای کې په سهونو جماعتونو چې شهیدان شوی پاکستان کې پاغه وخت ته چرته تلوي. نو الله تعالی وي ته دا یو ګناي نه، خو د نور ته دا تاسو کړل دي، د نور سره تاسو کړی دي. و اخراج اهله منه اکبر عند الله، والفتنه اکبر من القتل، او شرک ولد مشرکان اکبر دا ډیره زیاته لوی ګناه ده من القتل. د دې سمانه ده نو پرون تاسو ته تقریبا د دې تاسو ته ویل چې ابو حیان رحمت الله علیه والفتنه اشد من القتل، هغه دې کې ویلو کړ دی و ترجمې دي او بیا ته درې ما کړې وی چې دریس د کې دا هم پوره دی چې نه چی یوم د تزدن شي بیا ولا یزالون یقاتلونکم والفتنه اکبر من القتل او شرک ولدا شرک ولدا مشرکانو دا ډیره زیات لوی ګناه ده من القتل د دیو د وجلونه په میاشت د عزت کې یو معنا دا یا والفتنه مؤمن مسلمان چې دی ګرځول د دین اسلام نه چې دین اسلام نه چې مؤمن مسلمان واړول شي اکبر دا ډیر زیات سخه او ګران دي مؤمن مسلمان ته من القتل د قتل نه پدې کې بیا اشاره تاسو مل مت سره صحابه کرامو ته چې دا صحابه کرام په دین باندې دومره کلک دي چې دا قتل ته تیاریږي خدای الله دین نه پرېږدي یا والفتنه اکبر من القتل او فتنه یعنی شړل د کافرانو مشرکانو د خپل زینو نه اکبر دا ډیر ګران دي په دې باندې من القتل دی د وجلونه ځکه بیا غ ذلت او پیغور دی ته همیشه و معنی تاسو مل چې ذکر شوی ولا یزالون یقاتلونکم ولا یزالون او همیشه به ویدیو یو قاتلونکم چې دی وجنګ کوي تاسو سره حتی يردوکم تر دې پورې چې وګرځي تاسو سره عن دینکم تاسو سره دین او د قانون او د نظام نه ان استطاعو کړی چې وسبر شي الله تعالی دا ته پرېږدي نه د دین نه مرتد کوي پرېږدي نه ولا یزالون یقاتلونکم نو تاسو په سوال وکړي چې موږ سره خو سره جنگ هم نه کوي ولا یزالون الله وی همیشه دی چې تاسو سره جنگ کوي نو جنگ خو ډیر قسمه دی کنه جنگ ته خو جنگ وایه کنه نو کله به سره داسي بلپیل به شریک بلپیل به چیرې اخته په جنگ کې نو کله به داسي د جنگ د پاره بره تیارې کوي نو کله داسي دی چې جنگ به کوي عسکري جنگ به کوي نو کله به داسي چې نظریاتي جنگ به کوي دا جنگونه روان دي داسي دي چې د تصارع کیږي د خلکو عقیده خراب کړي ده د خلکو پر اوپو باندې د خلکو ایمانونه واغستل نو ازا ولا یزالون یقاتلونکم د قتال نه یوازې دغه معنا نه ده مراد چې همیشه لپاره چې په ماشه باندې ګوت راټینګ کړی یو دغه نظریاتي جنگ روان دی په ټوله دنیا کې عالمی تنظیمونه چې ډېر لپاره تشکیل کړی دي زی چې خلک کافران کوي مسلمانان چې بی دینه کې دا جنگونه روان دي تاسو استعمال چې بده کې شپږو موضوعات دي چې هغه موږ شلو پاغي باندې ډیر زیات وخت لګي دا نظریاتي جنگ د کلی نه شروع شوی دی دا نظریاتي جنگ چې اهداف سری دا نظریاتی جنگ وسایل څه دي د نظریاتی او د عسکري جنگ فرق څه دي او دا سره پاره کوي او په کم کم ملکونو کې کم کم تنظیمونه دی تشکیل کړی دي د يهود او نصارو کې بیا کم تنظیمونه دي د دې کې وضاحت کوو نو ډیره پاره چې یو شرعي دوره مقرر شي دا په یو شل ورځو کې دا دوره وشي ډیره بهترینه طریقه باندې ولا یزالون یقاتلونکم او همیشه دي چې دی جنگ کوي تاسو سره حتی يردوکم تر دې پورې چې وګرځي تاسو عن دینکم تاسو سره دین نه ان استطاعو کدی کدی وس برشی طاقت برشی و مئر تدید منکم عن دینه اوس الله تعالی دمکی ور کوي ګوره خبردار تنظیمونه برته مغاپی ډالر برته مغاپی هر یو سړی برته وي چې ما واخله او هر شی ورپسې ګرځي خو لیکن ته چرته د الله تعالی دین پرې انګلی ولا یزالون یقاتلون حتی يرد و مئر تدید منکم عن دینه او څوک چې مرتد شو د خپل دین نه و مئر تدید منکم عن دینه څوک چې خپل دین نه هغه مرتد شو واپس شو یو مسله په دې کې بیان کوم دته او بل وخت بیا بل ځکه بیان کوم ارتداد په ټولو کوپرونو کې سخترین قسم کوپر دی ارتداد صحیح ده دا یو سوال شوی یو څو وخت مخکې وې تاسو زه یا د پاکستان د فوج او ایسه یا مرتد دی نه دي نو تا اډو مرتد شول زه تاسو سره دیو سره جنگیږي نو تاسو د اصلي کافرانو سره ولنه جنگیږي تاسو د انګریزانو سره ولنه جنگیږي چې دیو سره جنگیږي نو جواب یې دادې ته دا اعتراض چې کینو په ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ باندې دا اعتراض ولې نه کاوتا چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام نو ورستو يهود او نصارا شته دي مشرکان شته دي خو لیکن وصائر ان ابا بکر وصائر الصحابه رضی الله تعالی عنهم بدؤوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من اهل الكتاب والمشركين شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ کړه چې نبی صلی الله علیه وسلم پات شو نو خلق مرتد شول نو نبی علیہ السلام صحابه کرام او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اول اتفاق وکړه په جهاد د مرتدینو باندې په جهاد د مرتدینو باندې سو حوالی ته تیم ځان سره ولي کوي پیدا برته در کیډیره وای اعلم ان الردته اغلظ انواع الكفر غرایب القران دا ذکر کړی دی اعلم ان الردته اغلظ انواع الكفر دا کوپر په ټولو اقسامو کې سخترین قسم کوپر دا د ارتداد دی دریم علامه کاسانی رحمت الله علیه لیکلی دی بدایع الصنایع کې غوي الکفر بعد الايمان اغلظ من الكفر الاصلي الکفر بعد الايمان اغلظ من الكفر الاصلي دا اصلي کوپر نه چره دا عارضی کوپر چره دا ډیر بدترین دی دغه سي بحر الرائق ذکر کړی دی وای کفر المرتد اغلزو د مرتد کفر چې هغه ډیر زیات غلیظ دی هغه ډیر زیات بد دی تبیین الحقائق وای کفر المرتد اغلزو من مشرکی العرب کفر المرتد اغلزو من مشرکی العرب د مشرکین عرب نه چری د مرتدین کفر هغه ډیر زیات سخت دی تبیین الحقائق دا لیکلی دی مبسوط کی امام سرخسی رحمت الله علیه وای الجنایت بالردت اغلز من الجنایت بالکفر الاصلی جنایت د ارتداد د کفر د کفر استینم د ډیر بدترین شی دی الفقه الاسلامی و ادلته مجموع الفتاوا او دغه سی حاشیه د تحاوی دا ټول شی لیکلی دی تفسیر المراغی او دغه سی تفسیر مدارک او د ټول تقریبا دا لیکلی دی و مجر تدید منکم عن دینه سوک چی واوڑی دا سوک چی واپس شو ستاسونا دا خپل دین نا فیموت او دی مر شو و هو کافرون او پداس حال کی جدی کافرون فاولائی که حبیتت اعمالهم ندغا کسان برباد دی عملون دی فی دنیا والآخر پا دنیا و پا آخرت کی دا یو مسئلہ پا دیگر ازدک انشاءاللہ بھی آسان دی پا ارتداد باننی داریک اعمال چرے دا بربادی گی او کنا دا دیر پارا چرے مرک و دا شرط دی پا دی بانی دا اعمال بربادی گی دا فقہ په کتابونو کې تاسو ویلی دي دا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پنځ باندې چې کله یو سړی مرتد شو بیا ول مرګ نه راغله دا مرګ د مخ کې توبه وباسینو د دې نیک اعمال نه دی برباد شوی دا احباط العمل د پاره د اعمالو د بربادی دور پاره فیموت وهو کافرون چې مرګ ورشي له اعمال بربادی او امام مالک رحمۃ اللہ علیہ او امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ هغه چې په مرتد کېدل سره ډایرک چیرې نیک اعمال ختم شول او وسته چاو مونږ پکې شهدار چا پکې منه دوانه صحیح دي خو مونږ احناف چې مونږ هغه منو دا قران کریم نه ډیر پاره ډیر آیاتونه چیرې هغه دلیل شته ری وګورئ قران کریم سورۃ المائدہ وګورئ او مَن یکفر بالایمان فقد حبط عمله نو په یموت پکې د گنیشته مَن یکفر بالایمان فقد حبط عمله سورۃ المائدہ پندم نمبر آیات کی براشی سورۃ الانعام گوری اتاتیہ نمبر آیات کی براشی ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون نو اللہ اشرکوا مرگ بگنشتے لحبط عنهم ما كانوا يعملون دغسی سورۃ زمر کی براشی پنجش پیتم نمبر آیات کی لئن اشتکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین چی شرک دی وک بس لاڑ اعمال دی دوڑ شول اعمال دی ختم شول نو څوک خلق چې کوم مرتدین دي زندیقان دي اسی د روجی نه نیسی اعمال اسی برباد دي تباہ برباد دي اسی د ځان خلق پښتو کې وای اندوستړی الله تعالی ناراضه نو اسی په ځان سره کې پدی باندې فولای که حبتت اعمالهم دا کسان برباد دي عملونه دي په دنیا ول اخره په دنیا او په اخرت کې برباد دي دې سمانه ده په دنیا کې برباد دي ماندار چې د دې اعمال په وجه باندې دی د قتل نشي بچ کېدل بلکې دی سره وجنګ کېدل شي دغسی په دنیا کې ردیو اعمال برباد دي مسلمانان بر ردیو سره هیڅ قسم تعلق نه ساتي غرایب القران وګورئ د ټولې خبرې په ذکر کړې دي ها دا معنی مې وکړه چې ردیو اعمال برباد دي په دنیا کې معنی د دې عمل په وجبانی به مجاهد دانه و چې دا خمون کوي چې څنګه قتل کما د وقتلېږي اولایک حبطت اعمالهم فی الدنیا په دنیا کې اعمال برباد دي اگر کدا مونږ کوي اگر کدا نور نیک اعمال کوي خو مسلمانان بر ردیو سره امداد نه کوي تعلق به سره نه ساتي او دغسی اولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا د دې اعمالو په وجه باندې به داسې نه وي چې ردی سره دا زرانه په یو ځای کې پاتې شي بلکې ښه د وردی نه جدایي ځکه چې سړی مرتد شو ښه د مسلمانه ده د دې نکاح ماته شوله دغسې علما ذکر کړي دي مؤمنان مسلمانان منه دي د دې ستاینې به نه کوي د مسلمانانو د میراث نه محرومي نو دا په دنیا کې غحبت دی او په آخرت کې چیرې د آخرت چې کم ثوابونه دي دا غیر به محروم وي په دغه نیک اعمال باندې د ته جنت نه میلاویږي بلکې د جهنمیان دي د سری جهنمیان دي ځکه چې دیو ټیکټ د جهنم اخیستی رهنو دغه اعمال به کوي دغه له اعتبار نشته رې و اولئک اصحاب النار یو دا کسان جهنم والدی اور والدی هم فیها خالدون همیشه به په دغه اور کې همیشه په دغه اور کې اعاذنا الله منه الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان ته جهنم نه بچ ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي دویم خلق الله تعالی ذکر کوي دویم قسم د مسلمانان یو هغه چې غلاړ مرتد شول بی دینه شول نو دویم خلق الله تعالی ذکر کوي په مسلمانانو کې کافرانو په ظلم او زیاتې په وکړه ژوندۍ خخ کړل وې سودول جیل کړل بندیان کړل خو هغه بیا هم د کافرانو هغه دین نه قبلی، بلکې د خپل دین د حفاظت دپاره هجرت کوي. رب تیره ما قبل سره پوه شولی که نه؟ یو قسم خو هغه دوسان دي، ومن یرتدید منکم، لاړل تسلیم شول. او دویم هغه دي چې هغه د دې کافرانو د ظلم د خلاصي لپاره د خپل دین او د ایمان د حفاظت دپاره هجرت وکړ. نو دویم قسم دغه ذکر کوي. دا مربوط کتاب دے بدی کہ بے رب تقسی نشترے خو اللہ ری پیمنگو تا سپوئے کی ان اللذین آمنو یقننا کسان چی ایمان راوڑے دے واللذین حاجر و کسان چی حجرت اکڑے دے. حجرت ستوے لکی گی حجرت پر اصطلاح دا شریعت کی پر خودل دا خپل ملک او دا خپل مسکن دا خپل ایمان او دا دین دا حفاظت دا پارا او دا کافران او دا ظلم دا محفوظ کور دا پارا خپل زان دیتوے لکی گی حجرت. وهاجروا والذین هاجروا کسان چې هجرت کړی دي او بیا هجرت اسی نه دی کړی چې بس ناسی وجاهدوا فی سبیل الله. دای په سروستو ذکر کا چې ستاده هجرت مقصد دا دی چې تبیا جهاد وکي، دان چې توی دا خلکو بشاند کی او واقعا برا شي ورستو. ان ها هنا فق فذهب انت وربک وقاتلا ان ها هنا قاعدون. یار دل کې موږ ناسو الله کده غزه سو ورشي دا ډیر سخت او یاندي ولار امټوري بندي دي. یار مونږ بلانل شو شرط نا وجاهدوا فی سبیل الله، هجرت دې ردی لپاره کړی دی چې واپس د خپل دشمن بیا وړه ځوه. اولئک یرجون رحمت الله، دغه کسان امید ساتي د رحمت د الله تعالی. الله تعالی دې بخنه کوونکې رحم کوونکې. اشرف علی تعالی رحمت الله علیه ذکر کړی دی وایي د جهاد درې اقسام دي. یو د ښکاره دشمن سره مقابله کول دي، دویم د شیطان د پیدا کړل شو وسوسو چیرې او د خیالاتو مقابله کول دي، او دریم قسم دار چې خپل نفس د باطل خواهشاتو سره جهاد کول دي. مجاهد بر درې ونه کوي. نو ولذین وجاهدوا فی سبیل الله، جهاد دې کړی د رخکاره دشمن سره. وجاهدوا فی سبیل الله، د شیطان چې کوم وسوسې دي هغه دپکه. وجاهدوا فی سبیل الله، معنا دار چې خپل نفس د خواهشاتو مقابله وکړه. د درې ونه په دې کې داخلي تفسیر درس القرآن دغه ذکر کړی دي. او دیتا پا حدیثو کی مشارہ شوید ہجرت ذکر شوید جہاد دے. المہاجر من ہجر الخطوایا والذنوب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی اصل مہاجر آگا دے چاگا خپل گناہو نا پریک دی. کل نبی علیہ السلام بدس ویل المہاجر من ہجر ما نہ اللہ عنہ و رسولہ، چی اللہ دا اللہ پیغمبر دا سن منہ کرے دا غینا منہ شا اصل مہاجر دا دے دانه چې خلک پی جنینه چې د هجرت د سره پار کړ. اولایک یرجون رحمت الله، دغه کسان امید ساتي د رحمت د الله تعالی. د الله تعالی د رحمت امید ساتي. مفسرین لیکلی دي د رحمت نو مراد پر آیات کې جنت دی او د خپل نیکو اعمالو ثواب دی. بس هجرت دی وکړه، د هجرت ثواب الله تعالی درکړي. والله غفور رحیم، الله تعالی دې بخنه کوونکې رحم کوونکې. الله تعالی دې د ټولو انصارو نه دغینه صد قبول کړي. الله رب العالمین دې ټول مهاجرینو دغه هجرت قبول کړي، او الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان ته صبر او استقامت نصیب کړي. الله العالمین کوم مؤمنان مسلمانان چې په مندخانو کې دغه کافر او دغه ظالمانو سره ظلم زیاتې کوي، الله تعالی ته زر تر زر اخلاص کړي. اے رب العالمین دې قرآن نظام په ټوله دنیا باندې راول. اے رب العالمین کوم مؤمنان مسلمانانو چې استاد دین د پاره تکالیف تیر کړی دي، الله تعالی دغه ته قبول کړي. الله تعالی د دې په عوض کې د جنت ورک. اے رب العالمین د دې په عوض کې د تخپل رضا ورک. اے رب العالمین صبر استقامت زموږ ټولو نصیب ک. اے رب العالمین کوم مهاجرین چې هجرت کړی دي، الله رب العالمین صبر استقامت نصیب ک. الله د تسلیمین له سلندرې نه بچ ک. اے رب العالمین کوم انصار دي چې مهاجرین ته ځای ورکړی دي، الہ العالمین د دغه کورونو او دغه ځایونو په بدل کې له الله تعالی ته جنت کې ځای ورک. الہ العالمین ته تخپل رضا ورک. الہ العالمین کوم مشکلات دی الله تعالی غو مشکلات ختم ک. الہ العالمین کوم مصائب او مشکلات دی الله تعالی غو مصائب ختم ک. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین.